Nou, Vincent zijn setup is ook is zo goed als verdwenen. De tussengebied tussen zijn caravans is leeg. Nou, dan gaan we nog even verder opkijken. Nou, de dome staat nog, maar zonder vloer. Ik loop even naar binnen. Nu ben ik in de dome. Ja, je hoort eigenlijk... Ja, oh ja, je hoort het wel een beetje. Nou ja, daar is niks meer te beleven. En dan, dan was hier vroeger de sauna en die is ook verdwenen. En, alles is aan het verdwijnen. Maar gelukkig is er een nieuw heenkomen voor al deze mooie spulletjes. En als je zin hebt om ook iets af te breken, of te demonteren, of koffie te zetten, of iets anders te doen, dan kun je gewoon naar de oude Green Tribe komen. Vandaag, morgen, zondag, maandag. En daar zie je allemaal mensen druk bezig met demonteren van alles.